efter denne julesangen sätter vi over til Store Studio, der vi klar for finalomgangen I den store spørrekonkurransen. Og så skal vi få inn en ny deltaker I spørrekonkurransen vår, og han skal forsøke å vinne 100 000 kroner ved å svare riktig på tre spørsmål. Og her kommer han. Velkommen, velkommen til oss. Og de heter... Balder Haugenstua. Balder Haugenstua, og de fra... Lillestrøm. Fra Lillestrøm, ja. Kunne de komme litt nærmere mikrofonen? Ja. Riktig! Hva? Riktig! De har svart riktig på alle tre spørsmålene. Gratulerer!